أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جزاك الله خيرا تكون وتم الله جل جلاله Vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm ati falë dhe ndihmi kërkojmë. Salavatët të mirat e Zotit Gjellë Gjellaluhu, të gjitha të grumbulluarat të kënjeriu më i zgjedhur, më i mirë, Muhammedi alaihi salatu e selam, pastajmë bi shokët e ti besnik, bi familjen e ti të ndërshme, bi gratë e ti të pastërta, të gjithë besimtarët e së të ndjekin rrugën e ti me të mira dherë në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar lezër, do të vazhdojmë me lejnë e Zotit Gjellë Gjellaluhu në zinxhirin dhe sërinë e ligjëratave mbi leximin dhe komentimin e fjalës së Allahut te bareke ve teala. Kemi përmendur atje në fillimin e ligjëratave kujt i kujtohet që ky shpjegim do të jetë nga lloji paksa i veçantë, duke synuar që të zvarritemi me leximin e ajeteve të Zotit te bareke ve teala dhe mos t'i kalojmë ato kalimthi apo mos t'i kalojmë ato në mënyrë sipërfaqësore, po të lexojmë gradualisht librin e Allahut te bareke ve teala duke u ndalë me shkoqitjet e dietarëve ku ata janë ndalë dhe kanë ngrit pyetje se për çdo formë të cilën Allahu xhallahu ala e ka sjell një ajet, pse e ka sjell kështu. Andaj ju e vëreni tek shpjegimet e ulemave se si ata thonë, shikoj se si ka ardhur kjo ajet kështu. Shikoj se si e ka zgjedhur Allahu xhallahu ala këtë shprehje, këtë stil e kështu me radhë. Andaj vëllazër, kjo thellësi e dietarëve të muslimanëve duke filluar nga sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam argumenton për çfarë? Argumenton për një pikë të madhe se ata kanë jetuar me librin e Zotit. Kanë jetuar me Kur'anin Allahu xhele xhelalu. Nga se është e pamundur që njeriu t'i vinë gjithë këto kuptime, këtë kri grumbull i madh i perceptimeve, duke e shkoçit çdo harf të Zotit xhele xhelalu, kjo është e pamundur që ti jepët dikujt i cili nuk nda në kohë për Kur'an. Nëse argumenton kjo për diçka, argumenton se sahabët me këtë kapacitet të kuptimit të fjallës Allahu Gjellewala, ata i kanë nda shumë nga jeta e tëre librit e Zotit të bare kjo e tjala. Andaj të ndëruar dhe zër, tani jemi më vetëm se të ajetet e cilat për këto ajete e ka morë kjo sure emrin. Ne jemi të surja Al-Baqara. Kjo sure e ka marr emrin për ajetet të cilat sot do t'i shpjegoj me lejnë Allahu te bareke ve teala. Të ndëruar vëllezër, pejgamberi alayhi salatu vesselam ka dhënë hadith se surja Al-Baqara i dëbon dhe i shmang shejtanët. Andaj ka thënë alayhi salatu vesselam la yastati'u alayha al-batala. S'kan mundsi mushty me këtë sure ha sihirbazë. Mirë për e ka përmend për nga mirë alai salatu selam një shprehje ku ka thonë batale, njerëzit e batilit. Djetarët kanë nxjerë nga ki kuptimi hadithit apo nga kjo fjale për nga mirë alai salatu selam se surja e Bekara është e njohur për hedhjet poshtë të iluzioneve. Pra, sihri çfarë është iluzion? Sihri është imaginat dhe bashkimi forcave të njeriut me të gjinit për ta turbulu mendjen e njeriut. Andaj tha Allahu Gjelluala për Musajn alayhi salatu e selam kur dul në balafacim me sihirbazët, tha veseharu ajun e nës westerhabuhum. Ata i mahnitën sytë e njerëzve dhe i friksuan. Pro sihri nuk është qëtët pos friksim. Pro gjini frikson. Jashtë të kësaj, kanë thënë djetarët, kjo sure lufton imaginatat, pretendimet e kota. Andaj do ta shohim tani në këtë kontekst të ajeteve të Zotit Xhel Xhelaluhu se si Allahu Xhel Xhelaluhu ka hedh poshtë pretendime. Ka hedh poshtë imaginata. Njeriu është i prirë për mi fry. Ha? Mi fry çështjet e veta. Njeriu është i prirë, ashtu e ka karakterin apo përveç nëse e mëshiron Allahu Xhel Xhelaluhu, çdo sen të veten e fryn. Dhe njeriu për nga natyra, mendon se është më i miri, mendon se është më i zgjedhur, mendon se çaj ka arkë këtë ngrije si ka arkë kërkujna, mendon se këtë që ashtu e ka një zemër të pastër se ka kërkush. Kështu është i prirë, përveç nëse hi imani aty, e ja, ja pastron bërlogjet e nefsit të ti. Të tila probleme kanë pas bitë e Israelit. As larë kanë shku me këtë problematik, derisa Allahu i dënoj me shëndrim në majmuna dhe dera Zotin Arujt. Dërsa tani, kemi të bojmë me një ngjarje tjetër, e cila ngjarje ka qenë shkak nga e cila e ka morë kjo sure emrin, surja e lopës. Kjo sure vëzër quhet surja e lopës. Nga se një ngjarje e përmendur në Kur'an, ka të bojmë me një lopë. Dhe do të përmendim me citatën e Ibn Qayyim el-Jauziye se bitë e Israelit kanë lidhje me lopë. Në kuptimin, i ka lidh jeta me lopë. Herë me viç, herë me lopë. Dhe të shohim në bazë të kontekstit. Fillimisht i lexojmë ajetet e Zotit te Barekehu ve Teala e pastaj komentojmë ato sa na mundson Allahu xhelle xhelalu me shkoçin nga fjalët e dietarëve. Të nderuar vëllezër, ajeti fillon nga ajeti 67 e Mututje ku Zoti i Ungjëlluar në surën Bakara e tregon tani një ngjarje, në ngjarje tjetër. Thot Allahu xhelle xhelaluhu wa id qala Musa li qaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan. قالوا اتتخذها اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين كي përkthim tani shpejt nuk ka dispozit po sa por me qenë të informuam ku jemi. Thot Allahu xhellahu ala për kujto kur Musa ju tha popullit të tij Allahu vërtet po ju urdhron ta prreni një lop, ta therrni një lop. Ata më njëherë than qalu than apo na merr për hajgare dhe tallje. Por pse po tallosh me neve? I kan thënë Musa alayhi salatu selam. Tha Musa e'udhu billah. Pra, mazallah, ma'adallah. Allahu na ruajt që un të jem nga ignorantët. Pra un nuk tallem. Pastaj thot Allahu xhellahu ala. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ata than, lutë Zotin tan na sqaroje neve ma hiya. Cila është ajo lop? Cila është ajo lop? قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فالله جل جلاله نجون مصايد فالله ايو است رايو لوب است لا فارض نوك است شوم ويتر سكالين شوم ولا بكر ذا اس نوك است شوم ري عوان بين ذلك مسك ساي ذا كساي فالله جل وعلا ففعلوا ما تؤمرون. Musaj a.s. ju tha, me njëherë veprone, këta qka po urdhrohëni. Kalu dhe ullena rabbeke ju bejjil lena me launuha. Ata tha, në thuaj zotit tanë, lutë zotit tanë, në esharoje në gjyrën. Në esharoje në gjyrën. Kale inna u jakulu inna ha bakaratun safra. Tha, Musaj a.s. Allahu thot, ajo është një lop e verdhë. Faqi'un launuha. E ka të fuqishme në gjyrën. Pro kjo e verdh, por më e veçan, fuqishëm është e verdh. Launuha të surrun në adhirin. Në gjyra e saj, për te i fuqisë së madhe në të verdh, i knaqë sytë e atyre shka e shikojnë këtë lopë. Pra ata shka e shofin këtë lopë, nuk ndinë, ha, stres nga shikimin e këtë lopë. Kalu dhe ulen arabbek. Ende vazhdojnë me popytje, thanë, lutë e zotin tanë, të në esharoje cila është ajo. Inna al-baqara tashabaha alayna. Nga se lopët po na përzihen neve. Lopët po na përzihen neve. Wa inna insha Allahu la muhtadun, dhe ne inshallah do ta xhem. Cilën lop po e kërkon me e prej. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Tha Musa alayhi salatu wassalam, vërtet Allahu thot, ajo është një lop la dhululun tuthilu al-ard. Nuk nënshtrohet për ta lëvru tokën. Pra është një lop e cila nuk është përgadit për ta lëvru tokën. Wala të skil hardh. Dhe nuk ndihmon në ujitjen e bimve. Pra nuk përdorët për ta arritë qëllimin prej asaj që ka është kriju lopa. Muselleme të lëshi jetë e fia. Është e shëndosh. Muselleme s'ka vese, s'është nuk qalon. Ha? Nuk është e smut, e kështë të mëra. Lashi e të fia, asë një njollë nuk e ka. Pro është komplet e tëra e verë. Kalu lë anë gjitë të bil haqë. Thanë, ata, tani erdhe me haqë. Tani pra e kuptua. Fedhe behuha, ata e therën, lopën, u e ma kedu je falun. Gati për afër ishin mësta veprojnë. Thëdë Allahu Gjelluala, u idh kateltum nefsem feddaratum fiha, kur ju e vrajtët një shpirt, edhe pastaj fillund mu grind, si cëli duke thonë, unë nuk e kam vra, unë nuk e kam vra, Wallahu mukhrijum ma kuntum tektumun, Allahu do të nxjerrë pa atë çka shehni ju brenda. Fa qulna dhribuhu bi ba'dha. Dozë këto ajete patjetër është më lexu deri në fund që nga se kjo është një ngjarje. Dhe kjo ngjarje e ka emërtuar këtë sure. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka thujt surja Al-Baqara. Surja Al-Baqara. Tha Allahu jallahu ala ne ju tham atyre goditne të vdekurin me një pjesë të lopës. Kedhalike juhi Allahu al-mauta. Kështu Allahu i ngjall të vdekurit, wa yurikum ayatihi, dhe ua tregon juve faktet e tij, la'allakum taqilun. Ndoshta ju do të logjikoni dhe do të kuptoni. Të nderuar vëllezër. Këto ajete Zoti jon te bareke ve teala i ka sjell dhe deri këtu deri tek ajeti i 63 deri në 67 deri në 73, këto ajete të ndëruar vëllezër vijnë me stilin idh. Kujtoja unë të kaluarën. Deri tani Allahu jallahu ala edhe muslimanëve, edhe atyre kojshive të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ishin jehudët, po ju tregon për ish në të kaluarën kështu dhe kështu. Për pas kësaj ngjarje fillon thumma qaset qulubukum. Tani fillon Allahu xhallahu ala, pas ja u tregoj shumë ngjarje historike, tani ballafaqon drejt për drejt me këta. Me ata të kohës pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe prej këtu, prej përfundimit ngjarjes lopës, fillon dhe i qorton ata të cilët janë të pranishëm kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Për me kuptuar çka vjen, duhet me kuptuar mirë këtë çka ka kaluar. Andaj Kur'ani të nderuar vëllezër, Allahu xhallahu ala ka thujt kitabun me kënun. Ky libër është i fshehët. Megjithëse është i hapt, se morën nga shumica njerëzve. A është i hapt? I hapt që. Jepët në shumica të rasteve pa çmim, pa pare, dhe ndonjëherë blehet me pare. Po si do qoftë, nëse i thuni muslimanit, apo i thot dikush një muslimanit, hoa zëmën një Kur'anja jep, a është i hapur. Mirë nga ana tjetër, pse është i hapur, s'kuptohet. Jo për krejt kuptohet. A dhe Allahu tha, kjo është i mshëft. Qysh hapët nëse lexon me kujdes. Dhe ki interesim për me kuptu këtë librin e Allahu te bareke ve teala. Të nderuar vëllezër, kjo ajet tham se është shkaku që Allahu xhelle xhelalu e quajti këtë sure me këtë emër. Ajo çka vërejmë dhe kanë vërejt dietarët në këtë sure, në këto shkoqitje të këtyre ajeteve, është se Allahu xhelle xhelalu në këtë ajet nuk na thot se Musa i alayhi salatu selam i ka thon popullit të tij ja qaubi o populli jam. Nërsa ajete të tjera i ka thon o populli jam. A kur i tha vranë veten çka i tha ja qaumi o populli jam. Ktu nuk i ka thon, lexon e mirë. Id qale Musa li qaumi inna Allah. Kur Musa i alayhi salatu selam i tha popullit të tij, ktu mungon pjesa o populli jam. Dhe në Kur'an dhe zërë s'munët dikun me ardhë, dikun mësë me ardhë, vetëm se e ka një urci, kemi përmejnë. Tani, pse këtu nuk ardhë, o popli jem, dërsa kër ju tha, vranë e vetën, tha, o popli jem, ka të thonë djetarët, kjo përshka këtë ndryshimit meselës e cila po kërkohet. Kur ke meselja e randë, pat nevoj me përgdhel. Kur është meselja e letë, s'ka nevoj me përgdhel. Kur kishte urdhër prej Allahut, Musa i alayhi salatu selam ju thon popullit vet, keni me vra vetën vëllezër nuk është lehtë. Ata e kishin borxh për me pagu këtë gjunash që e banën, ha, me vra vetën. Andaj Musa i tha, ja qaumi, filloj me të butë. Se kur kërkon shumë, duhesh me fillu me të butë. E mirë, kur është një punë e lehtë, thu bane. Andaj edhe prindi, këta e sjellim shembull gjithmonë, që ta kemi për të qartë në aspektin figurativ. Kur prindi kërkon diçka prej fëmijut vet, nga afroma një gotë, ma bjep një sen në shpi, thot bjema, nuk i thot, mirë, nëse ka tani një detyrë barë, që ki dyshon të djali se a e kryna jo, njëra e afrodhët, ullu pa këtu. Ti e kështu, na ke... Apo, fillon dhe shkon në zbutjet situatës, që në fund ti thot, qka? Kime bëtë që këtë punë. Pra përgadit teren, dhe kjo është forma kuranore, vëzër, që Allah në mësën neve që është me folë. Shigatje të Ibrahimi, dhe të Ibrahimi a.s. në do të vim të ajetet e surës e shuara, ku Allah u gjellëvalën e tregon se Ibrahimi a.s. e pa në andër me e therë Ismailin. Mirë, vëzër, me e therë është letë, si cili shako e vlatë e disa aranë. Me paskon urdhër për neve, muslimanëve, Zoti në ka falë për këtë, në ka më shiru. Në këshmi pas obligim me e therë djalin. Sa e vështiri shkon kjo dhe zërë? Ne i valos në ka kërku me e therë kur gjo, dhe prap njërzit nuk ju përgjigjen Zotit. Me pas të në thera e vladin si dushme të pranua. Shumë aran. Mirë, Ibrahimi kër e mur urdhën me e prej Ismailin, qka boni? A i tha, e që ullu këtu se të me të prej? Jo. Tha, ja, buneje. Unë e kumë pa andër, o gjalli jemë, dhe filloj me minjëherë me zbutonin. Nëse kërkesa ka më qenë shumë e ma dhe ullëm e të prej. Kini parasysh. Andër dhe zërë, na këta du të me morë mësim edukativ nga Kur'ani. Shiko Musaj, kur ke puna me prej një lopë, nuk tha o poplë jemë. Qu prej e lopën, që është punë letë. Por kur ke me qështja ma dhe, tha o poplë jemë, zbutje. Andër Ibrahimi tha, o gjalli jemë, jo murdhru me të prej, qka po thuti. Realisht, kanë thonë djetarët, Ibrahimi s'ka pas drejt me vetat, se urdhi ka ardhë, por u dash me zbut citatën që mës të rebelohet djali. Andaj, filloj me zbut citatën. Andaj, këtu nuk ka ardhë ndëruar dhe zër, o popli jem, për shfar arshije, për shkak se e kërkuara është e letë. E kërkuara, urdhi, të cilin Allahu Gjelluara, e ka kërkua prej bive të Israelit, është e letë. Dhe këto është një meselë shumë interesante të sënë Ibn Qayyim el-Jauziye, unë shpresoj që nëse na del koha me citu nga Ibn Qayyim el-Jauziye, i cili si pas asaj që e mendojmë se nga krejt mufesirat, edhe nga djetët, edhe nga të më vonshmit, duke fillu nga sahabët, edhe më vonë, si Ibn Qayyim el-Jauziye nuk ka detalizu pikat shumë të cilat janë me ta morë vëmendjen si e ka shiku Ibn Qayyim el-Jauziye. Nëse na mundëson Zoti do ta citojna. Të ndërruar dhe zërë, Allahu Gjellewala këtu ju thot prene lopën dhe nuk ju kalzon pse. Dhe nuk ju kalzon pse vetëm se në fund. Nërsa ju e dini se pseja e mundon njëri ju. E mundon? Shumë e mundon. Kur ti thujsh dikujt banës që këtë pun, nëse ky qka e pranon urdi nuk e ka pse, e ka të lashe. E ka të lashe? E ka të lashe. Që mi thonë dikujt kryo një punë, adhe u urdër. Dhe ky, te koka e ti se ka kuptu ti qka po do me bo me këta, a i fillon e ka mos stabilitet brenda ti. Fillon pytjën, ku po do me bo? Këta fëmija ndodh me prindin e vetë. Pse be ban këta me mu? Pse be ban këta me mu? Dhe Allah u gjellore i sprovoj bitë Israili. Njerë ju tha prene lopën, ata s'munden me kuptu qfar urdi mundet më kanë me prene lopën. Prejnë e lopën. Allah u gjenë në fund ju kalzon. Idhë katel të më nefësën, ju e vrajtët një shpirt, po edhe masë ju kalzën se bepim, prap fillun pytjet. Se ishte, djetarët e kanë pronu, që kjo ishte e sikletshme. Ata e këshin pas një hasmi, dy kabile, dy pal kabile, dy fise. Një njeri i vram dhe është gjujt midis rrugë. Dhe kur kush nuk e pranon se është i vrami, se i vrami i... Askush nuk e pranon dhe se aja ka vra këtë vrami. Ndërsa, dikush nga familja të vrarit kërkon të hak. Dhe këtë problematik, Allah u tha prejnë një lopë. Edhe masi e morën lajmen, nuk i dishin qysh me lidhë këtë mesele. Allah u gjela i sprovoj. Djetarët tani kanë diskutu pse Allah nuk ja kalzoj mi njëherë. Pse nuk ja kalzoj? Pse nuk e tha? Po ju tham me prejnë një lopë që ju më fund kini më mshu me ta dhe aj kam uqu dhe kam ju kalzu. Djetar kanë diskutimet e veta për gjithësi pajtohen në dy pika. E para të ndëruar lezer është për qfar? Për me lidhë kontekstin e historisë. Për të regue, Zotë i unë të bare kjo vëtë jara, se si ata i presin urdhat kur nuk i kuptojnë. Që ndodhë një musibet i madhë edhe i atërët të se përkatësohë në fejnë e Zotit Gjellit Gjellalu. Por që mund diskutoj, pëse Allah e ka bo këta haram, pëse ne ka bo që këta farz, a, ose në mezhlise, dikush, apo, më i trubulluar nga mendja, fillon, dhe mendon se si ta zen hoxhën, që të dashof mi këtu. Këto vëzër i kanë shtu pytjet, të dash me zanë Musaj, nështë ajë s'po di me dhonë gjevapin tani, e mos po vje urdri. Qfar lope, qfar ngjyre. Alaj, ende kemi të përzime. Dhe i shtonin pytjet me shprejës qfar, mos po bje urdhri, sikur që bënë plot pytje, e hajt ti ta shkazona pse direqate, kinë që si mëzdi o gjame të kalzu, a, pësher, këto direqate janë këtë e këtë, hasha. I madhë është Allahu, që hajt me zbrit një urdhër, e dikush mu zonë ngush për atë urdhër. Allahu nuk në sikletav, kur ne e vëllëzër, ka mërë regull. Allahu Gjelle Gjelalu, e ka përsos fejnë e ti, dhe s'kena nevoj ish me ndi në nëshmim, as për uli, as inferioritet para njerëzve, se tash këshireve ju në fesh ka ju shkruun këtu. Shka na shkruun? A plët musliman i shofë mi kështu? Apo mësa ne e pyjtë hoxën, hoxë, s'ka nevoj munditi i për ullur, nga se ketë këto pyjtje janë përshka këtë nefësit dikujt turbulum, përshka këtë dikujt i cili jeton në përmoqale, në përvende ku përlijet, e aj tani ka siklet prej pasërtis të madhe. Ha? Kur njeri është i përlim, vëllezër. Kur është i përlim shumë, ndin siklet prej atyre të zot janë të pastër. Apo? Andaj, vëllezër, Zoti i Onjëllë Xhelaluhu, këtu nuk ja u ka dhënë sebepin. Pse? Për t'ja u nxjerr pa çka? Nefsi. Atë Allahu xhelal kështu i thot, unë kam ia dhënë urdhër. Am keni besuar se Zot, kjo pejgamber, po. Te vratin e kanë pa, e pa çka pa? Bitë Israelit, deti u qa, zbriti mjaltin nga qilë, zbriti mishin nga qilë, ujin nga guri, e lojlojt mirat shumëta. Pra, ata ishin më meritort me pas bingit madhe. Allahu që dhe tani, a nuk është koha unë mja dhonë një urë dhe ju mësë me diskutu? Ama, pështirë. Pështirë është. Andaj, përmendirë më pas, qëfar nefë si kanë ata, na me mësu dhe zërë. Dhe kemi përmenë që mëse lexo këtë ngjarje nga dimenzioni historik, asat që i kanë nënkon këto. Se ka plot e përplot në përdunjo të tila nefse. Thot pse, unë e zbindna. Ja, unë e thot jam racional, unë du të me kuptu mirë që shduhet, urdin. Që ishë unë me rasë eshde? Me një aromën e qarapave të dikujna. Ha? Mundohet kështu me arsitu vetë vetën. Andoj e para, dhe zërë, ja u ka shty se bejpin, që ti sprovoj. Allahu shpesh na sprovon kështu. Na e shtyn sebepin. Ha? Na e shtyn sebepin. E diku thot, shkenca e ka vërtetuar dobinë e kësaj ende jo. Dhe ai mundohet kështu me e kap urdhën e Zotit Xhelel Xhelal. E dyta, të nderuar vëllezër, kanë thënë dietarët është se Allahu Xhelel Xhelaluhu, kjo është interesante dhe Ibn Qayyim al-Jauziyja ka përmend se Allahu Xhelel Xhelaluhu e ka pru këtë ngjarje, e ka mbulu sebepin. Ja, pra, kuptimin Allah e ka mjegullu në gjarjen. Për therë në lopën, dhe si dhjetë pse. Pse e ka mjegullu? Se qasë i shpirta ka natë të mjegullu. Andaj urda do njëherë vinë në përputhje me nefësët e të tëre. Andaj për shembull, nëse do me kuptu këta ma qartë. Neve në fejë tonë, por shkak se prisi i kësaj fejë është Muhamedi a.s. Shpirti më i mirë, më i pastër, më i zgjedhur, më jo i komplikuar, më i dashur të Zoti, edhe urdhat i kena të leta. Apo, Allahu gjelat tokën e ka bo, ha, për njerëzi. E ka vendosë që të punohet ajo. Deti halal. Shumicat e sendeve janë halal përveç disa të caktuara, si derri, ha, tëftina, ekstremera. Kjo të bita Israelit nuk është ashtu. Ka po sende që kanaj kena halal, ata i kanë bosë haram. Ata vete që kanë bolë dhe. Pse? Se ju kanë urdhat në basë shpirtit. Andaj ka mundësi Allahu dikujt ja vështirëson për shkak shpirtit që ka. Andaj disa dietar kanë thonë, e ka mjegullu Allahu çështjen se të mjegullum janë kon vet ata. Ata edhe kur ja u ka prut qart, e kanë mjegullu. Çfarë thu kur t'ja u bjerë të mjegullume? Ke parasysh? Allahu kur ja u ka prut qart, ata kanë thonë, ja, s'na të kuptu hiç. Sigur do ta shohim çfarë kanë akuzuar tani Musa alayhis salatu wasalam, s'po të kuptojna. Çfarë leu po është kjo? Ekstremat. Andaj Allahu xhele xhelaluhu e ka shty sebepin për t'i sprovu njerëzit. Dhe Allah u i shtin që shtu sebepet për t'i sprovu njerëzit. Apo, që ishë Ibn Qayyim al-Jauziyja thot, për shembul, kini pasat, edhe sot diskutohet për musliman, për shembul, thënë, u ashpërlajnë trurin. se krejt legjenda janë. Allahu Gjellu Ala ka folë për këtë shpërlarje trurit, por se mos janë këta tjerët, tru shpërlarë. Dhe zërë, dënimin e Nuhit, poplit Nuhit, dënimin e poplit Hudit, Salihut, Shuaibit, Lutit, ha? Dënimet e zëtë Allahu i ka zbrit në tokë, që janë rafshu vendet, apo në tërsi. Këto janë shpërlarja, ekzistojnë sot, ende vizitohen si muzeja, ku Allahu ka zbrit dënim. Deti i vdekur. Që ishtë deti i vdekur? Kush është deti i vdekur? Ata e qujnë deti i vdekur, Allahu e ka për të vdekur. Ata të Ibn Kethiri është qujnë deti i vdekur, se Allahu shkallon asti gjales aty, kur ka qenë popli lutit. Ka shkatru me tërsi. Sot shkojnë turistat, thojnë këtu qka ka, Allahu ka zbit dënim. E mirë, kjo është për lari trurit, a është diçka e shka egziston. Ata dhe zërë, nefësi njëri është i qudetëshëm. Se si mundohet edhe qartën me manipulu. Andaj dhe kjo sure i demaskon dhe i zbulon ata të cilët mundohen me bo hile. A pak para këtja jetit Allahu tha për njërës e hileve na qka i bojnë ata majmuna. Allahu në rujt. Dhe për nga mirë a.s. tha edhe në këtë umet do të këtë të njajshme. Pse? Nëse bojnë hile. Indrojnë emrat. Apo? Indrojnë emrat. Për shimu për nga mirë a.s. dishka ka thonë haram. Këta mundohet dhe nuk shkon kjo me kohën. Me cilën kohë? Me cilën kohë? Me një kohë ku këtë univers është i Zotit, këtë kohë është e ti, këtë vendi është i ti, asë një vend se ka kriju kërkush vetë, dhe dikush vjen i ka zënë Zotit, kjo së është e kohës, cilës kohë? Kini, andat e zërë lufta shumë e madhe psikologike, e besimtari duhet të kapët për librin e Zotit Gjellë Gjellel, dhe mos të mashtrohet, apo mos të mashtrohet me ata së është e kohës, së është kjo me trendin i cili eci njerëzit, cilët njerëzit? Cilët? Parashtro pyetje. Dhe gjithmonë vëzër, kur ata vinë diçka, shtoj pyetje. Pse kush ka thonë kështu? Mirë, ai ka thonë, me çka e ka motaj? Me nefsin e vetë, me epshin e vetë? Ha? Shumë thonë, shumë ngarkumë është e ju këtu. Apo, shumë mëse këshirë atë, kjo haram, mirë, me çka jetë e moti? Ti jetë e moti që do me pi pandala, haram pandala, do mi po këtë gratë e botës pa të nalë kërkusha. E kjo harama. E kjo harama. Andaj dhe zërë, Zoti ju ngjelon surën Bakara tregon shpirtat e shtremt, të cilët para me ndo atë shtremt janë vendos në perceptim derisa këta shtremtit i thojnë drejtit mos u shtremo. Shiko, kur Allahu ngjelon i thot inna Allahe je murukum, Musa thot o ju njërë, Allahu për ju thot prejnë një lup. Shiko këta tani, shiko, thojnë o Musa, mos luj me neve. La ilaha illallah. Këta kanë drejt mi thonë dikujt mos luj. Andaj ta për shembull, e bojnë haramin halal. E quajnë fenë Zotit Xhellahu Ala shtrëngim. E quajnë nuk shkon me kohën. E quajnë tortur. Kurani më torturon mua. Ka shumë aty barr, apo? Kështu mundon me përshkujt fenë Allahu Xhellahu Ala. Dhe këta pastaj çfarë kundërtit, të cilës përputhën me këtë shtrembritë të tëre, dhe njërin shtremt. Dhe mësa një fillot, ta kanë shpërla trurin, jo të kanë manipulue. A ka manipulim më vëzër? Toka është mbusht me varra, janë manipulua ta. Që ata që kanë vdik, edhe që atinve ju kanë thanë, më zbeso, apo? Më zbeso se këtë manipulima. Mirë po melekul me uti, si merë parasish këto. Si mes parasish këto. Andë dhe zërë, surja Bakara, demaskon, zbulon, korit, shikoj ka korit këta. Andaj fjallë Allahu Gjellë Gjellaluhu, inna Allahe je murukum en të dhbahu Bakara, Allahu urnon juve që ta therni një lopë. Prej dobive që i ka përmendje djetarë në këta jetë është se, kur vjen Allahu Gjellë Gjellalu me urdhër, aludon në obligim. Aludon në obligim. Përveç, kjo aspekt fiqhi, juridik. Që do më dhe dhe? Kur Allahu Gjellalu të bëne, shumicet e rasteve është urdhër. Përveç, përveç nëse vjen një lajmë tjetër i cili e pezullon. Por shembull Allahu Xhellahu Ala ka thot kur tha falni xhuman asnjë në portok. Urdhër, asnjë në portok. A është me asnjë në portok, me lip rrezik, a është farz? Farz është për ata i cili ka familje, do ta shpjegojnë ana. Mirë, po dietar ka thonë kjo ajë në surën Xhumua nuk është farz me dal me asnjë në portok. Po pse ka thonë urdhër asnjë se ka ardhur ndalesa, tani por me prun normalën vjen urdhri. Pra Allahu Xhellahu Ala kur vjen në Xhumaja thirët gjumaja, ndalë në trektijen, ndalë, urdhër. Urdhër për mundalë. tani për me prunë normal, thot urdhër ecë. Mirë, po kjo ecë nuk është obligim, po është si dush ecë, si dush mës ecë. Andaj Zotë i unë të bare kjo vëtjala, nëse e bje urdhër, gjithmonë është vajgjib, përveç, përveç kur, nëse vjen diçka tjetër, e cila e zbrit prej vajgjibit. Për këtë punë, kush na duhet, vëzër? Kush na duhet? Fukahat. Imam Shafi'i ju. Thotë përshim, që ki urdhër, edhe pse do këtë se është vajgjib, ka ardhë diçka tjetër, e cila e ka zbrit nga vajgjibi në mustahab. Nga vajgjibi në mustahab. Pasaj, kam përmendje atarët, të fjala Zotë Gjellë Gjellaluhu, idhbahu bakara. Therne një lopë. Fjala lopë, dhe zër, ka ardhe pashquar. Që da më dhe pashquar, dhe zër? Tu nuk jemi për me shpiku të një gjuhë shqipe, mirë për në duhet të bakara, ka ardhe pashquar. E pashquar është kështo. Kur i thu dikujt ma jep një laps dhe ma jep lapsin. Allahu me cilin ka thënë me të parën. Një lopë. As mosha, as mashkulla po femër, as linda po nuk lind, as ngjyrën që ka përcaktu, as vendi pi u kime ble, as shmimin, një lopë, të parën, ka thonë Ibni Abasi, që e këshin kap, i shkri urdri. Apo, të parën. Mirë, po shiko, nga kjo letësi, ku kanë shku dhe zërë. Këtu mos haroni se ku të vinë fun atje, ki mu që ditë sa kanë me paguit. Por se Zotë i unë Gjellewala, shiko, e fillon gjithmonë me të leta. Një lopë, tharë në një lopë. Dhe ata kanë qenë njështë lopë dhe dhe zërë. A kanë qenë njështë lopë, ajo? Ata kanë qenë njështë të kanë rujtë bëkti. Argument, argument se dhe kër ju ka zbrit ushqimin nga qjeli, ka thonë jo, jo. Ja, na dojna tokën me lëvru. Pra ata lopë ti kanë njofë mirë. Pra janë njështë të zërët i njofin lopë. Edhe sot i njofin lopë, dhe dhe zërë. Vecë se i kanë shëndru në banka. A njofin banka nësot dhe të. A mund është me mashtruti ata. A i ta shkru në gjithmonë atjeti ku të ka bësh kontratën aty, apo? A i ta len një pak ma të vogël aty, gjithmonë është kundër tije. Ti kur shkojsh aty pastaj mi thonë, këshirë se unë jam dëmtu. Thot, e ke shkrujt, se unë jam favor. Së mund është aty ti kurme, o dhe zër, ato pushtin me Zotin e vetë Gjellë Gjellalu, me Musajnë, prejtë, ka dalë, qëfar lope? A ti me ti qëka të bojnë ato? A dhej, duhet njëri ju më kapë për fejnë Allahu Gjellala, ashtë si që duhet. A dhej, fjallë Allahu Gjellala, prejnë një lopë, cilën do lopë? As ngjyrë, as vend, as shmim, cilën do lopë, çka e gjeni prejnë. Pasë ka thënë Allahu te bareke ve teala, inna Allahe ya'murukum an tadhbahu baqaratan. Baqaratan, këtu djetarët e kanë zirë një dobi juridike, dhe ajo është farzu kifaje. Çka është farzu kifaje, dhe zërë? Sikur ata njëri ta kishë prej, tjerë ju kishë ra obligimi. Apo? Janë disa gjëran në fejnë tonë, është farz ajnë edhe është farz kifaje. Ajnë individualisht. Së mundët më falë dikush për tyje. Apo? Së mundët dikush me e kry një obligim që ka e kitë të imbisu për të tua me ta kry dikush tjetër. Ndërsa ka obligimet e sërat janë shëshërore. Por shemull e zani, njani e thirë, krejt jetë janë rahat për kësaj. E kështë më ratë. Kjo obligim ka qenë, qka? Kjo obligim ka qenë kifaje. Mirë po farzi kifaje, vëzër, është ajnë pastaj kur të kryet bjen kifaje. Andaj, fjala kifaje, qka do me thamë, mjaftushmëri. Por shemë, kur Allah thot prene një lopë, kejt e kanë farzë. Ta ne kejt. Por shemë, në gjami nëse stiret e zani, nëse stiret, por shemë, një namaz, e zani, kërejt banorë që të përrath janë gjunaqarë, kërejt. Andaj, dushmja dit ati cili të thirë e zani, se da të ta hek barën. Por ndishe dushmu qutë ti me arë me thirë, se je gjunaqarë. E kështu me radhë. Andaj, farzi kifaje, është niz nga ajni, për fundon kifaje. Apo, si kur njënën kështon, po, ja Resulullah, unë e prej. Ja ku ishkri tjerëve. Po, ata asnja nuk e kanë bo. E kjo edhe kjo argumenton shumë. Asnja nuk e ka bo. Pasaj Allahu te bareke ve teala në tregon në gjuhën e tyre, ata i thanë, e te të khiduna huzua. O Musa, apo ban talje me neve. Po ban ajgare me neve. Kjo dhe zër, që argumenton? Dhe zënë e mira jetin dhe zër. E te të khiduna huzua. Apo lunë me neve. Huzu, hezu, i thojnë, kur ti dikan, qka banë me ta? E silë, e shëtit. Djetarë kanë thonë, hezui arrijet vëq me fëmijit. Shemull, kur ti fëmijën tanë, për shemull, e lakmon dhe e përgdhejnë. Dhe kanë thonë, vëq fëmija, për shemull, ka mundësi mu manipulu me mesende jëtë realta. Këta qka për thënë Musajt, mos në trajto si fëmijën e neve. Shkollëzë së farnefësi me Musajnë. A Musajnë dhe selam, a është njeri i cili talët? A kanë pondë njerë për i ti talje? Vallaj, njëherë ka dash mi da disa njërës, qaq për sërzitetit, të e da e ka mytë. Ja? Fe wa ke zehu Musa, fe ka dhalej. Tu i da, e shtyni paka i vdicë. Parë me fa njëri seriozës, dhe zërë. Njëri seriozës, shumë. Njëri seriozës cili ka po di vajza duke prit me kulot, me ju dhanë deleve, ha, uj, ka shku dhe u ka kry punën asë njëherë si ka këshirë. Qëja, nuk e seriozë, dhe zërë. A dikush nuk e serioz, ha? E prit momentin pak. A janë të mpa? Jo. Këshyre pak. Qëki nuk e serioz? Po Musa, ata e kanë pa Musa. Dhe zërë, qëfar sëziteti duhet ti të krye ne që mëj madhë me shku ti, ati, ka shku me shkop Musa Jalej Salatës Selam, dhe i ka thonë, unë jam për nga mberë. A kjo është provë Allah u gjeni zelan. Pra mdo, dhe zërë, a i ka qenë bretë. Këtu për të tregu sërzitetin e Musajt, që ta kuptojsh kër i ka dhënë mos luj, kujt për thonjë mos luj, mos u talë me neve. Parëmdo dhe zërë, Musaj alej salatu e selam, ka qenë qka? Qa ka qenë? Qoban dhe zërë. Nëse qoban me qenë nuk është ullje. Për nga mërë alej salatu, ka dhënë kitë për nga mërë dhe nga në qoban. Raj, a i cili runë dele. Nëse kështu përfiton karakterin e butë për ti administru njërzit. Musaj alayhi salatu selam kthehet me familje nga Medjeni dhe Allahu thot shko te Firauni idhe bila Firauna fa innahu tagha shko te Firauni se ki ka kalu kët kufit mir tani para mendos skenën e Firaunit njëri mbrat me lëvizje të gishtit ka thon Ibn Abbas i ka lëvizur shtrit veç kur i ka lëviz gishtat ato e kanë diçka po do kjo takutllok i madh zot takut më të madh sa ai ska po historia. Tani, Musaj a.s. ven me një familje, me dele, ha, ka punu hizmeqarë 10 vjetë për me pagujt mehrin, edhe vjen tani me shkop, hin palat, thotë unë jam pengamber. A mundi me pranu, sfar kibri ka ip të shktina. A dhe ishka tha, këshyrna, edhe thaj, këshyrna. A këja une, zdujas me folë, tha, i belbëzën gjua. A dhe zërë, kjo janë sprovat mloja dhe zërë. Në mu paskonë, në vëzë njëre kohën e atiti, ti vetën, që atimi besu si për nga mërë. Njëre vetën, e kështë më ra. E tani, kë njëri serios, tha, unë jam për nga mërë. A i tha, unë e të vrasë, tha, unë jam për nga mërë. Vajzdoj. E vajzdoj rrugën. Dhe njëri bitë Israelit nga pushteti Firaunit. Tani, kitë këto bitë Israelit i dinë, ma mirë se na tash ka për shpegojna. A do i kanë pa me si, jo, dhe zonë. Ka pa me si. E tani pithojnë, Musajt alej salatu selam, mos ban hajgare me neve. Dhe veze, ku të prishet nefsi, keti ban hajgare. Ka thonë pejgamberi sallallahu alej sallem, men kale heleken nës, fe hua ehlekuhum. Kush thot janë prish njërzit, ajo më i prishti. Pse, a këni me duke të hadith? Hadithin e pejgamberi sallam, kush thot u prishë njërzit, ajo më i prishti. I ben kaj me gjëzije, kërë ka shpiku këtë hadith, ka thonë, nga se ai i cili thot ketë janë prish, ky qatë shumë është prish sa se ne paramendon dikant të mirë. Këni po disa njërës thot, kretë janë të prisht. Allah, ka dalë. Heq, tani defekti këthejt të ki, së mundet më këti ketë të njërzit. Po, njërzit kanë prishje, kanë devim, kanë degradim, kanë edhe prishjet moralit, kanë edhe prishjet fesë, por jo në nivellet që ki izolohet e mirave shtë të ki. Jo. Adha shiko ata, për shkak se s'muni me paramendu, se dikush është serioz, thanë, qka, më zban talje me neve. Atër tha, Musaj alejhi salatu selam, e u dhu billah. Zotin arujt, Allahun arujt, e u dhu billahi en e kune, minel gjahilin. E lus, Allahun të më mbron, që t'jem nga gjahilat. Andaj disa djetarë kanë thanë, e ka qujt taljen gjahen. Nga se të pengamert, s'ka talje heq. Ka thanë Allahu gjellilan Kur'an për Kur'anin, qaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Ki Kur'an është prerje, seriozitet, fuqi, nuk është hajgare. Andaj ka thënë Allahu na ruajt nga çka? Nga jahilët. Kan thënë komentatorët e Kur'anit, kan thënë elus Allahun që mos tërrej për ta. Pra, a para mendohet, unë më ju thon, prenden i lop, ka thënë Allahu, ai s'ka thon. Sigur ata e para mendoi këtë te Musa alayhi salatu sallam. Apo? A e paramendoj? A i pëthot, shikonë vëzër, këthe në pakajetit prap. Idh kale Musa li kaumi, inna Allahe, vërtet Allahu, mirë vëzër, vallaj njani për njerëzve, pak me pas takvëllëk, me thonë ka thanë Allahi, s'para fitiro, sa të dash me rejt. Një musliman i thjesht. Hoqë mu kanë, me takvëllëk pak, s'para me ndohet që atë rejt ku të ka thanë Allahi. O para me ndohet dhe zë pengamber ullul azm. Po thot, Allahu po thot, prene një lopë. Këta e para me ndohet që kjo, së është bashkashtu. Qëfar shpirë të janë të njerëz? A dhe dhe ehudhu billah. Allahu në rritë. Andaj dhe shpesh du të me thonë njerëzve, audhu billah, kul audhu bi rabbil falak, kul audhu bi rabbil nas, shpeshtoj shpesh dhe zërë. Nëse njerëzit mundohën dhe njarë me trajtusit talës. Andaj fuqia ma e madhe që ka e kanë përdorë mushrikët kundë për nga mbërët e sëram, pas i kanë dështu me argumentit, cële kanë qenë? I jetë të khidhuke illa huzua. Allahu u adhështë hakin atyre. Dhe gjithë atyre që ka janë si ata. Tha Allahu Gjelluala, tani kur përfundon krejt debatët, Kurani hak, s'dishin që ka me thonë, tha tani kanë fillu mu talë me tyje. Kur ka kalu ka Mekja, në për rrugë të Mekës, kanë thonë kështë e që ki tha qështu, ki tha qështu. Sikur shumë njështë dhe zërë. Më dhe, që ki, erdë ki, aj ki. Nëse kjo është shpirt ligë, kjo është shpirt keq, në gjela keq. Andaj njeri ju nuk du të më në gjasu qafirave, nga se besimtari kur nuk talët. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam asnjëherë nuk është talë. Kat. Kur, mirë, nëse e studiojna, a ka pas shkas mutal, ka pas shkas mutal. Mirë, nëse ti e sheni njeri, e ka maru, e ka bo një ambëlsin, e ka mbaru një ambëlsin, e ha gjysën, edhe, para se me hangër, i besejzi, se qësa janë ambëlsinë. Ti me këshira, nuk është qesharake, është qesharake, sot dush është qesharake, por për nga nëzëm nuk ka qesh, kur. Por nga këshin nga dhimta, këshin në zara të shku. Në zara të shku. A në dhe zërë, shpirti kër është i prishur, nuk shë për vetë se të prishura. Kër shpirti është talës, i mendon krejt talje. Andaj ti shë ata si talë me fejnë e Zotë i Gjellë Gjellalu. Shumë dhe zërë, s'pë i citojnë pastaj. Apo, mundohen me për propaganda. Mundohen me lujt, me hoxën, me fejen, me Kur'anin, me moralin, me familjen. Pse? Në mënyrë që krejt njerëzit bëhen barabar. Këtë humor të bëhet. Këtë humor. Andaj humorin e kanë bënë shkencë, e kanë bënë shkollë. Mu kanë ti sot për shembull ishte njerëz me kesh, i e shumë person i rëndësishëm apo madje kjo ka depërtuar te ranë fej Zotin e rujt. Wallahi ka për njerëz që sot ishte njerëz me kesh, kanë më shumë peshë te disa se sa vet hoxha. Zotin e rujt. Kjo është kërprishë njerëzit. Apo duke u munduar me lutë rolin e VIP-it apo se unë jam shumë person i rëndësishëm. Mirë, mos e rëndësishëm. Çfarë detyri ki? Mishtim e kesh. Hasha. Çështun Islam ka. Çështun feja. Te na sot ilahistat kanë pesh më shumë se sa Kur'ani apo? A ka vëllezë? Jemi transparentë dhe sinqert. Ai i cili kënon sot ka më shumë pesh se sa ai i cili e di Kur'anin komplet për mendsh. A ka? Ka. E mirë vëllezë, kjo ka buron. Atattakhiduna huzwa. Kur bëhet njëri kur e çmon shumë lopën, ha? Edhe çka e lidh kalopa, kjo më e mira. Çka e lidh kalopa, kjo më e mirë. Me bë më ardh urdhër që e ban serioz punën, ky i thot këtij ka dal mos u tall, se këtu ka parë. Ata shikoi këta, i thoshin Musait alayhi salatu selam, mos u tall se kjo punë nuk është për të tall. Pastaj Musait alayhi salatu selam, ta'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Mirë. Vëllazër, ata tani e patën të lejt me e kry punën, por nuk e krytën. I thanë, ajeti 68, kalu ud'u lana rabbeke jubeji lana mahije. Thanë, lutë zotin tanë që të nasë qaroje neve, cila është ajo. A, zotin tanë, a? Zotin tonë, a është zotin atë në dhe zënë? Vazhdojnë me përdorë një të në shpreje. Lutë zotin tanë. Êshtë të qëdeqë me kjo punë dhe zënë. Se si ata i thënë Musait lutë zotin tanë. E ku është zëti juve? A nuk është zëti juve? E kështë mëra. Let nësë sharoje neve, kush let nësë sharoje? Allahu. Këtu fillu me pranu se ka orë urë prej Allahut, mirë po, ju ka met një sen pa e qarësu cila është ajo, shumë lopë kena, spedina cila është për qëllim. Edhe pse, Musait a.s. nuk ju tha se ka cilësi caktume. Bakara, një lopë. Kale, inneha bakaratun la faridun wa la bikrun awanun bejnë dhalik. Tha Musaj a.s. Ajo është një lopë, la farid, wa la bikr. Farid, në dërua dhe zë në gjuhë në arabe, farid është mutesia. Vasi, diçka e gjon. E quajnë lopën, kur ajo ka lind shumë, e quajnë ferit, se ka lind shumë. Ferit është gjanue, për shkak se barku i saj ka lind shumë dhe është gjanue, apo kanë thonë disa, vendi i nxjerrës së qumshit është gjanue. Pse? Për shkak të përdorimit të shumë. Bikër i dhojnë çdo sendit të re. A i thënë nëna beqar? Bikër. Se është beqar. Për vajzën e virgjër, për djalin, apo i ri. Lopës i dhojnë bikër, apo, dhe Ebu Bekri e ka titullin Ebu Bekër. Në qëfar kuptini? Nga se kanë qenë njëri i mëngjesit. Ka dolë herët. Me li prisku në Allahu Gjeli Gjelaluhu, andaj e kanë gjithë Ebu Bekër. Nga se njëri ka qenë, i cili ka dolë herët në mëngjes. Atëre, bikër dhe zërë është gjdo sen e re, apo e pa përdort. Apo pak e përdort. Ka dhënë djetarët, bikër, ose s'ka lind hiq, ose maksimum ka lind njëherë. Pra një lope cila, ose s'ka lind fare, ose njëherë. Mirë po, Musa a.s. ju tha, Allahu po thot, as farit, as bikër. Filloj më ngushtu, tani. Apo do në më ngushtu? Vallaj, njërzit nuk e morin urdin Allahut, kur Allahu na jep let, e pastaj kur ta shtrëngojnë, thojnë, aran na ka të reguhe. A në fillim e ka kalzut lejt, e kështë në ratë. A në dhe zërë njëri ju, për dyre qate namaz, atje e pagun shtrajnë gjenem. Dhe nëse ti thue, mirë, a për qëto dyre qate gjithat zarmë, po, se kënguhe, urdin, dhe rebelimi dhe urdin, pagun shtrajnë. A në shikot tani, thamë, qëla është ajo lopë, thamë Musa a.s. Asë që ka linë shumë, asë që ka linë hiqë, awanë në bëjnë edhelik, në mes kësajna. Në mes kësajna thefa aluma të umarun. Mi njëherë kryjnë. Ka thonë djetarë si kur Musa a.s. Mos e shtrëngoni mo. Mos e shtrëngoni mo se vjene dhe ma e shtrëngume. Shiko, nga se pengamberi vjen për rahmet. Thefa, mi njëherë kryjnë. Kuptimin, oju njërë, zhjë njëf një lopë. Shko me në një lopë, bane që këtë punë. Djetarë kanë thonë, vallaj që bani ma i likës të kishë di që ta. A para me natë janë zotët e lopëve. Ato di, i din lopë. I din se si me na gjohën lopë, porse tabiati i ranë nuk linte ata që ta bojnë këtë mesele. Djetarë kanë diskutue pse fillun me boshën pytje, për dy arsye. E para, përshka knepsit ligë. Ha? Jo, ka dalë pritë, qëfar lopë, kishe spedina. Pra përshka knepsit ligë. Edhe se bej pytit që kanë thonë, kanë bo pytje, mos pe i bojnë atë qatë shumë pytje e ki po thotë le me krejtë. Ha? Me shprejtë se të rënohet urdi Zotit që ka shumë njërës. Apo? E përmenda. Mundohet me e zonë pytë si në ngusht, ati të si i drejtohet pytja, mundohet me zonë ngusht, me shprejtë që mos po asgjësohet. Nuk asgjësohet. Ti edhe bane e zonë e hoqë në ngusht, prap ti ki më morë përgjëtësi. Ka mund si hozën e zonë ngusht se di gjevabin. Pa Allah e di gjevabin. Allah e di gjevabë, ekse me ratë. Andaj, ose për shpirt likësin, ose mos po bje urdri. Andaj i thanë, cila është kjo lopë derisa ju të regoj, Musa alai salatu vë selam. Pastaj, tha Allahu te bareke vë te ala, në gjuhën e tëre, kalu dhe ulena rabbeke, thanë, lutë e zotin tanë, ma leunuha. Qëfar në gjyre ka? Subhanallah, djetarë ka thonë, s'ka lidhje në gjyria me lopën. S'ka pas lidhje. Mirë po, shtrëngim. Qëfar në gjyre ka kjo lopë? Kale, inneha bakaratun safra. Ata, Musa a.s. tha, ajo është një lopë safra e verdhë. Faqi' e fuqishme në të verdhë, të surrën në adhërin. Ha? Dhe i knash, syt e shikusit. Tri cilësi. E verdhë, edhe deregja e kësajt verdhe është e fort, shumë e verdhe, dhe jo që verdhe, sa që kur të akshysh me ti morësit, e ka shtrenguhe. A dhe zërë, njëri ju kur e shtrengon, i ven ma e shtrenguhme. Sa më shumë që ban pyke, aq më shumë shtrenguhet. A dhe ka thonë për nga mbire, alejhi salatu e selam, vërtet popujt para juve janë shkatru me kethratul es ile, shumë pytje. Dhe sahabët, pynë 12 dhe në 14, s'kam bo më shumë pytje. s'kam bo ma shumë pytje. Adhen ka thonë sahabët, shpresoni me ardhë dhe një nomad, mi bo pytje, ama mu koni meqen. Se ka dikush ka bo pytje, për qembo, ka njëri ka thonë, ja Rasulullah, baba em ku është. Shumë vjen njëri thotë, hoxho pytje, apo në dytë natës janë rokat jenë me shokët e vetë, hoxho, ti kujton se ka vdek dikush dhe duhet tani mu përgatit për varim e kështu me radhë. Hoxho, Musaj, a rrush, a mollë ka hongër. Nuk është pytje, vëzër. Ande sahabët ka thonë, lutshmi Allah me e pru një nomad, ama me dit me vetë. Se jo veç kote kote me vetë. Apo, jo veç kote kote me vetë. Andaj, Allah u gjelëve dhe tha, në gjyrë verdhë, shumë e fuqishme, edhe shtesë. Qa që fuqishme, ama jo qa sa me e munusinin. Po kur ta këshire, apo njëriju, nuk e mundon. Pastaj, vazhduan, përqarësi. Tha Allahu Gjelluara, ajeti 70, kalu dhe ullena rabbeke ju bejin lëna ma hije, inë lë bakara të shabe alejna. Than, lutë zotin tanë, që të nasë sharoje, cila është ajo? Hije, cila është ajo? Inë lë bakara të shabe alejna, lotë përna përzijen. Qysh për përzijen? A ju të reguam, asë që linë shumë, asë që linë pak. Në gjire verdhë, pak me fuqishme në të verdhë, dhe i knasë sytë e shikuzve në ta. Mirë, për prapë se prapë të thanë, inë lë bakara të shabe alejna. Djetarë kanë dy komente. Ata shë kanë shku në mendimi pak matë mirë për bitë e sajit, kanë thanë, ndoshta për një mehu ka përzi. Do kanë thanë, ja, këta e kanë thanë tutal. Të shabe alejna. Realisht, lopë dhe zra përzijen. Nësë Allah vetëm krije se njëri e ka bo ftyrën, dy ftyra mësë më nxesu heq. Përveç, bineq, edhe pse nana vetë i njefa, po. Lopët, Allah i ka bo të ngjajshme. Mirë, po këtu nuk është puna tja e njefë cilën lopë. Sa Allah nuk ka të thonë filanën, bijën e filanit. Jo, një lopë kapënë, madje ja u sharuam. Jo, inë në lbakara të shebe alejnë. Të shebe është kur spedia, qëta, na u ka përzije. Dhe dhe mu të shebi, kur përzije. Va inë në inëshe Allahu le muhtedun. E tani, pak e shtu një, thanë inëshe Allah, kena me gjitë. Kuptimin, le muhtedun, kena me shkutë që ajo, shka është të kërkuar. Djetarë kanë da mëndimët, inna, insha Allahu le muhtedun, aja kanë thonë vërtet, aja dhe këtu a hajgare. Shiko dhe zërë djetarët janë cikleta të i komentu fjallë të Zotë i Gjellewar, të këta, jo të ajetët. Po këta tani, kur thanë, insha Allah kena me gjitë, aja kanë për një me, a veç me e te kalu situatën? Ibn Kajimi thotë me e te kalu situatën. Ndërsa, disa djetarë që ka përmeni Mijeriri dhe Imam Kurtubiu, ka thonë jo, për një me kanë shpesu mësë për gjejna. Ndërsa më e vërteta është se ata e kanë thonë me hile. Me hile e kanë thonë. Pra, sështë e qartë, e ndë sështë e qartë. Ata kur i thanë Musajt mësë bëna i gare, pse mësë me thonë së përna botë e qartë lopa? Kjo e para është me e madhe. Kjo e para është me e madhe. Ma dje fjala që të dhjen tani në fund, në gjitë të bil haq, kjo ma e randa dheri sa disa djetarë kanë thonë, hadhi hi ridde, kjo ridde. Kër kanë thonë, te tash haq, që ishë për nga merit tash haq, me herë, mi thonë për nga merit rënjit e një herë, a nuk është kufër që të qëtë për feje? Dhe të shumë. Andaj thonë, inë e insha Allahu le muhtedun, na do të gjena edhe pak qërëcona. Atëherë, tha Musaj alai salatu e selam, innehu jekulu inneha bakaratun la dhelulun të thiru l'arda wa la të skil hardhe musallemetun la shijet e fia. Atër tha Musaj alai salatu selam, inneha bakara la dhelul, ha, shtash vjen edhe më rand, la dhelul së nështrohet për lëvrim, nuk nështrohet. Dhe këtu djetarë, subhanallah i ladhim, kanë zirë në dobit se edhe lopët së tërvitën për lëvrim dhe përdorim për bakti dhe lëvrim të tokave. Pra dhe lopa së tërvitit, edhe kali së tërvitit, e kështë më ratë. Andaj, kanë thonë, la dhe lull, pra ajo lopë së tërvit për medal në fush. Pastaj kanë djerë një debat tjetër djetartë, a thu kush u kanë ky që e ka përdor lopën, ha, me kitë të sifate dhe se ka përdor për lëvrim. Kjo mua beti gjanë, në nuk do t'him se në nëzirë nga konteksti. Të thirul ardhë, La dhe lulën të thilën ardh. Dhe kjo ajet gjithashtu i ka bëhë djetartë me bëhë debat. Kanë thonë, të thilën ardh, a është fjali e re, a është e njitë me këta? Pra, ajet i kështu lezohet dhe zërë. Kush kam su pak të gjvit, e disa atje ka këtu lejohet mundal, këtu s'lejohet mundal. Ka tjetër, këtu lejohet mundal. Ha? Në gjewazën, apo ki lejem, halal dhe ki mundal, dhe ki mundësi me vazhduhe. Këtë të mësohën në të gjuit. Djetarë kanë thonë, kjo ajet lezohet shtu, inneha bekaratun la dhe lulun, pik. Disa tjerë kanë thonë, kjo ajet lezohet shtu, inneha bekaratun la dhe lulun, të dhirul arda, o la të skil hartë. Pra, disa e kanë bo dy fjali, dhe ndërsa disa e kanë bo një fjali. Mirë dhe zënë, Kur'an, ku e di ku ka pik e ku ka presje? Në në Shqip, apo në gjuhë tjera, ka pik dhe presje. Kur'an, që shëvnon pikën dhe presje? Pikën dhe presje një njofin veç arapt. Ja? Djetartë, cilat e njofin. Ti mere Kur'anin, ka mundësi djetartë. Me një ajet, thojnë që tu janë 5 pika. Pra, përfundon fjalia. Ti thukë tukë s'ka pik. Thotë, na e shofë, në ti se shëf. Andaj arapët vezëri kanë lezu Kur'anin pa pika. Por shemë të eki sin, 3 pika. Ata si kanë bose të 3 pika, heq. Tejen e ki me 2 pika, apo një rreth me 2 pika, ata si kanë pas 2 pika. Andaj ata i kanë lexuar edhe çështën pa pika, edhe këta i kanë lexuar pa pika. Andaj kanë debatu, la dhe lulun, pik, do kanë thonë jo. Më e saktë cila është? Më e saktë është fjali 1. La dhe lulun të thirrul ardha wala tasqil hardh. Pra kuptimi i ajetit është, ajo nuk nënshtrohet për ta lëvru tokën. Dërsa disa kanë thonë, ajo nuk nënshtrohet, e lëvron tokën për çefin e vet. Qatë i ku është ajo, lunë me tokën. Mëndime djetarëve. Na besojnë që me e sakta është, që ajo nuk e lëvdërën tokën dhe nuk ndihmon në përpunimin e tokës dhe ujitjen e tokës. Pas të ka thënë, muselleme, mukane shnosh. A këtu hinëm tani njëri dikë të kurbani. Muselleme tënë. La shijet e fia. As një njollë se ka. La shijet e fia. As një kitë e verdhështë. A dhe shiko sa u ngarku tani. Muselleme, kanë thonë djetarët, muselleme është e shnosh fizikisht. Sikur që është kushti i kurbanit, apo? Kushtet e kurbanit, cilët janë dhezër? Me nuk jena ofër kurbanit, jena ofër Ramazanit, Allah në mundësot e mëri Ramazanit, por se këtu mas jemi të kjo ajet. E para të ndëruar dhezër, djetarët kanë thonë, është mësme qenë e smut. Pra mësme qenë smuja e dukshme të ajo. Qysh është mësme qenë e smut? Mos më qenë e gjallnume, mos më qenë që lëviz normal e kështu me radhë. Dyta e prej smujeve cila nuk e ban kabull kurbanin, cila është argje, mos më pas arax, mos më çalu. Ha? Mos më pas një kom më të vogël jam e kështu me radhë. Dhe e treta mos më pas, ha? Një sy të mangët e kështu me radhë. Pra, këto janë bazat e veseve në kurban kush pranohet. Musa vetë tha, çështu duhet tash. A se kishin këtë kusht? Musellemetun. Kjo duhet më kanë e shnosh. As qalon, as është e smut, dhe ha, edhe syti ka, ha, qartë. La shijet e fia, as një njollë, krejt e verdh, kalul e në gjitë të bilhak. Ata thanë, e tash, erdhe me hak. Disa djetarë kanë thanë, el e në gjitë të bilhak, nuk e kam pas për qëllim hakin, që shë banë fjala. Se për ndryshe, kishin kufër. Pra si kur ti kishin thonë ata, tash erdhe me hak, në kuptimin hak për një me fjales, kishin kjo kufur. Nga se kishin e para rejte, tash hak. Por se, disa djetarë ka thonë jo, tash erdhe me hak, tash në u bo neve e qartë. Neve e qartë. Po ata përshkak neve, si të kanë thonë, ti e se kanë përmen neve. Apo përshimu dikush, s'kupton diçka, e kjo përshimu, se kupton, një ligjerata, një dersa, një pytje, e kështë mëra. E pas taj e përsërit pytjen, thot, e tash ma qartësove. Sigur në parën hajë, sigur parën hajë uqa se ka qartësu, po ki për mësme thonë se kuptova one. A këtu janë vlezër ato detalet e im të atë nefësit ku luët kibri, apo? Përshimaj nuk thot, të parën hajë uqa se kuptova, që tash mu mo e qartë. Që ka thot, e tash ma qartësove. E këta janë kështu. Ka thonë, el anë gjithë e bilhak. Që ishtë tash, ty ishtë, Musa, parën hajë zhite me folë, por se, tabiati është, tabiat. Fedhe behuha, edhe ata, e therën, të dhëllohu gjellu ala, wa ma kadu je falun. afër ishin për mos ta veprohet. Afër ishin për mos ta veprohet. Pra atë shumë e kanë shtyp, e kanë shtrëngu, e kanë rëndu, tha sot Allahu Gjellë, kedu, ma kedu, për shumë afër mos me veprohet. Pse vëzër? Për shkak nefsit dhe tabiatit rebeluës. Pasë dhe të Allahu të bareke vë të ala, vë idhë kateltum nefsen, feddara të mfiha. Dhe kur ju e vrajtët një shpirt, një nefs, feddara të mfiha, dhe u grindët për vrasësi. Kush është vrasësi? Wallahu mukhrijum ma kuntum të këtumun, Allahu do të nëzirë në pah atët qka që e keni mshe. Dhe këtu vëzër duhet edhe me përmendje transmitime se cila është çështja e kësaj, ndërsa neve na shkoa na shkoj, andaj për mos ta zgjat këtë ligjërat do ta shtojmë këto ajete për të sqaruar në mënyrë më detajshme dhe më të thellësishme në ligjëratën e ardhshme. Ne lutemi Zotin tonë te bareke ve teala që Allahu xhelle xhelaluhu na mundson të ta kuptojmë fjalën e Zotit, fjalën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelle xhelaluhu na pastron nga këto nefsa rebeluese. Në pasën Allahu të barë kjo vëtanë këtë tabiatët të shpënuara, e lusmi Allahu të barë kjo vëtjala, që Allahu gjellë gjellarë t'i nështonë zemrat tona, t'i bindaj Allahu të barë kjo vëtjala, t'i bënd të dashëra për Zotit ton të barë kjo vëtjala, e lusmi Allahu gjellë gjellarë që Zotit jon të barë kjo vëtjala, مسلمان كودشان الله تندهمان يتيمة مسلمان والله تنبولان فقرات الله تبصران أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.